Men hoeft me te praten. Vanavond in enkel woord tot u allen te richten, en dat wil ik ten verne nu richten. Mijn vrienden, het onderwerp dat wij vanavond met u gaan behandelen, dat zullen wij niet al te wetenschappelijk bespreken, aangezien wij vanavond van de veronderstelling uitgaan dat dit hier een bonte avond is. Ik heb het gevoel dat ik het gevoel heb.